сёння. Дзень пры дні глядзяць мне здзіўлена ўслед збуцвелыя манекены. Хіба яны не адзіныя жыхары ў гэтым горадзе? Блукаю па вуліцах, зацярушаных тонкім пылам, на якім бачу толькі свае ўчарашнія сляды. Блукаю па гэтым горадзе, бо калісьці сустрэў у пакручастым завулку маленькія сляды босых ног. Сёння на ўтравелым пляцы, каля помніку, дзе жыве мая сяброўка Яшчарка, я распалю вогнішча, і ты выйдзеш на пах дыму, каб сагрэцца. Сёння горад ажыве і напоўніцца людзьмі.